أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد دار التخويف الدنيوي ومثال ذكر فيه او دا دیو نمونه پیش کوي چې مخکې وفرمایل چې تاسو نو مخکې چې یو کانو هم اشد منهم قوه هغه ډېر قوت والو نو د فرعونو مثال دی مقام کې پیش کوي او بیا وروسته چې کله دا حالات ذکر کی نو رجل مؤمن را پاسېدل دی چې هغه ملګرتیا کړې ده موسی علیه السلام دا هغه وګت تقریب دا رانقل به کی عجیب طریقه هغه دعوت ورکړه دي او دې کې اصل کې تشجیع مقصدی په دعوت او تسلی اهل حق تا عمر کې خلاصه کې تیر شیو په مکالمه د دغه مؤمن رجل کې سلور حصې دي کنه ان شاء الله هغه براشي ولقد ارسلنا او یقینا لګلو موسی د آیاتنا موسی علی السلام پایاتونو زموږ سلطان مبین او په دلیل کارام مثلا اومنه او کنین او مخی خلقو بانی عذاب راغلی ری چاچی نو اومنه لی اگر شدیر قوت والا ہو نتاسو بانی بمراشی لگن نمونه خو گو رای کنو گو را سلطان مبین موسیٰ علیہ السلام لار آیاتون و سرو دا اللہ دا طرفنا دلائلو سلطان مبین صدی معجزه و اختارا الى فرعون و حامان و قارون فرعون تا و حامان تا و قارون تا دیدره و کسانو تا اللہ علی گو ولی دا قوم سره غمدی مشران دي کنه دا درې قوتونه دی پاسل کې د بادشاہ طاقت د وزارت طاقت د سرمایه‌داري او د دولت طاقت نه علي ترتیب ذکر کو فرعون وګوره د بادشاہ طاقت ته وسخه حامان وګوره دا وزیر اعظم دي کنه غټ وزیر دی د ټول ملک او قارون ته وګوره د سرمایه‌دار دی فرعون تو ګورا د دهریت د وجه کفر کړلې قارون د سرمایدارې د وجه کړلې او حامان خود فرعون خاص کمچوا دا یو روسی کافر دی دا بل امریکی کافر دی یو سرمایدارانه نظام قائل لے دا بل د دهریت الی فرعون او حامان او قارون فقالو ندیوی هر یو دی کی دا خبره کړلې د موسی علی السلام بارکه ساحر کذاب جادوگر دی ډیر زیات دروغ جنده ورا النبی تداوی شي جادوگر دی چالاکی کوي جی هیر پھیر دی د الفاظو او کذاب دروغ وای کنه نو فلما جاءهم بالحق من عندنا کله چې راول دی ته حق زمونږ طرفنا مدینه چې نور سو جوړ نشو نو یالا کښی کې ختمه کې نو قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا ما ویل دی د جرګه کړی دا شورای کړی دا او داغې نروسته دا پاس کړه چې وکړو ابنا الذین آمنوا ما او جنې زامن دا غا کسانو چې ایمان راوړې د ملګرتیا کې واستحیو نساءهم او حیا واخلې د زنانو د دوی غاڑا کارو کې یو خدا چې دا اولاد نه محرومه کې زامن ولا ختم کې نسل ولا ختم کې بچی ولا ختم کې او دویم خدي ولا بے حیا کې واستحي النساء حیا واخلې دی دا اصل کې زم اراده یو خواغه چې فرعون هغه عملی کړ او موسی علی السلام چې پیدا کېدو دا غي نمخ کې هغه ماشومان وجلی وګنه خدای بل اراده کړی دی اراده دا الله دې نه لپرېږي ځکه دلته سوال راغی چې دی دا جرګه وکړه او پارلیمنت د کافرو دا خبره پاس کړه نو آیا دا عملی شو بیا نو الله جواب دې ځکه مخ کې تویدا ودرېګا او رسو آیت ته چې هل انتفع کیدو فرعون ومن ما فرعون او داغه چمچو د ملګرو مکر کامیاب شو پیدراک شو نو الله جواب کیچ نو ما کید الکافرین دا تر کې د سوال جوابي دې وی د وهم دفع وما کید الکافرین نو چل د کافرو الا فی ضلال مگر په بربادی کی الا فی ضیاع اسی مړه الله هغه کی کامیاب نکړو جدید اراده عملی کړی نه دا اوس یو بل دباو کوي ها سیدا دباو نه په واحدین او پنیکانو خلقو او بادشاہان کوي دا چې خلق چې هغه وچت دی د دنیا په حیثیت باندې نو موسی علی السلام بارک دی او دباو کوي دی به ویری کی مسله به پری دی وقال فرعون وی فرعون ضروری ما پریګ دے اقتل موسی چې هو جنم موسی علی السلام ولید ربه او زه دې مدد وغواړي د رب خپل نام ما وی پری دی چې هو جنم ته بے غیرت سړي خبرې داسي کنی ته چا په نارو تړلې تاسو وی وژنه کړه و خبره کوي د خوري ضروري یقتل موسی ما پرې دی وی چې وی وژنم دا به خپل کسانو سره ناشتي کنه نو چې دیګر اغلاسيږي په ما وته لک پرې دی مړه ته دوه منټو کار دی په دوه منټو کې به دا لګلې کوم مناظرې تا پلان کی ته وډینګی تا چې دا داسې سړی همیشه خبرې کوي اوچتی اوچتی ولي ضروري یقتل موسی او یې ځکنه دې خپل رب ته بیا چې غوي کړي چې هغه زمانه خلاص کی ولید رب او دعا دیو غواړي در خپل نه د خپل ځان له بچ کولو یا خیری دیو کی ماده تاسو وای چې ډیر نیک سړی دی داري داري ودی کی ماده خیری کنه چې زه تبا شم لکه یو دعا لهو دا یو دعا علیه دا تلو کې فرق راځي د دعا د وړ معنی راځي دعا په معنا د خیرو دعا په معنا د غفور دعا د وړ معنی دلته کولی شي اوس هغه خپل ولکا کې راولي کنه چې دا ولې زه دومره تیزی کوم چې زه وژنم ځکه د دین دشمن نه وي موسی علیه السلام یادی انی اخاف یقینا زه یریګم ان یبدل دینکم چې بدل بگی دین تاسو دین دل بدلی وي زور دین روان هغه دل ختم وي فرعون به دینو ا دا هغه ملګرو هر سره خپل د دین وي ښا یاره وی خلق راوته لري دین بدلی زه یریګم چې دین به بدل کی همیشه د باطل پرس الګه چې ته یریګې نو مناظره وکا خبریو کا پڑی کنو بیا مڑ کا نا زب کوشش دا کوم چیر دا مناظری نوبت را نشی دا غینا بزان پس طریقہ خلاصو ما انی اخاف ان یبدل دینکو او ان یظهر فی الارض الفساد یا بخکار کی پدی ملک فساد دا توحید مسلی تا او دا اللہ دین تا او دا اللہ وحی تا ہمیشہ خلقو فساد ویلو نن وطن فساد ویلو کم سڑے چه قرآن بیانی حدیث بیانی دا مفسد دے فسادی دے ولې د نبی رسول الله حدیث بیان کو او کوم سړی چې وی پلان کې ویلې دی ډینګي ویلې دی د محمد رسول الله او داغه د صحابو نه را پخکتا دی یو انسان خبره پیش کړي او داغه خبره ته خلق را ولی ناغه فساد نه کوي اگر روح سړی دی هغه اصلاح را ولی او کوم سړی چې قران بیان یا د محمد رسول الله سنت خلقو د مخې دګی دا ګورم د نبی اسلام سنت دي دام د صحابو طریقه ده ناغه فساد دي اوس هم خلی بوی کده باطل پرستو دغه خبر ولایي د خلینو روزي ښه چې جی په سات خورې کنه ور توحید او سنت چې فساد وي نه هو فرعون ذهن ولي او ان یظهر فی الارض الفساد وقال موسی موسی علیه السلام ته چاوي چې فرعون به ډیر برن برنو او دغه شان خبرې وکړي موسی علیه السلام دعا کوي د الله نه د موحد همیشه زاری الله ته وقال موسی ویل موسی علیه السلام انی اوستو بربی و ربکم یقینا ز پنای غواړم ما پنای غوښتي دا پر رب خپل او پر رب ستاسو من کل متکبرین دا هر لوی کون کی نه لا یؤمنو بیوم الحساب چی مان نه لري پر ورځې د حساب ور کافرو کې ډیر داسې شته چې آخرت مني چونکې د آخرت د پاره عمل نه کوي کنه یو سړی قران نه مني حدیث نه مني آخرت هم نه مني ولې کله آخرت منلې نو د بزان دلته برابر کړو کنه قران حدیث تابع شوی وو واسه په خپل باندې وای عملن دې نه مني دې وجه نه د معاملات وګوره په معاملاتو به سړی ډیر خپې جنې ها یو سړی چې پې جنې په عبادت هم ته جنې دې شي تندې کې معراج وګړي ځان له وګړي وګړي سجدي کوي لیکن معاملات باندې به وپې جنې چې دې معاملہ کوي دا معاملہ څنګه دا کرا دا وکنه یره حق وی پر دیو کنه وی او چې کله پر دی حق وی به ور کوي کنه کاغه باندې غلی کیږي منکر کیږي قسمونه خوري درو غن تا ته پته لګی ښا په دې ډېر خپې جنې علما وی دیو سړی زندگی راواله معاملات وتا د عبادتونه دی خوګه نتا ته به دا خان دا زو لګی ښا چې په معاملاتو کې اوسړی بیکار دی کنه چې دې ډېر عبادتونه کوي پوشه چې دې عبادت نه کوي اصل کې دا ریا دا خونه دا مکر دی چللې کدې عبادت کوو دا الله په صحیح مانو کې دا بچته پر دی حق نه واله دته لا پر دی حق نه دی معلومه دی دیندار دی دی دینواله دی دایره چرته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حدیث کی راضی چې کله باغه یو قوم بارک یریده چې شته ناتا په حملونه کې یاد اغیدو حمله نه به یریدو یاد اغیدو تکلیف ور کولونه نو دا به فرمایل چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم یا الله مستاد اغی په مرو کې ورکو ای ته تامه کې تکو الله او دا اغی د شرون نه بنای وړو کا ابو داود کی حدیث راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موسی علیه السلام په نه یو سره واحد له پکار دی چې کله د بدې اراده دی یو کس نه خبر شي ځکه موسی علیه السلام خدای الله دین بیانو بل سنو چې کله دې خبر شي چې رب دې اراده زما باپ کی کیږي مشورې دي شوراګانې دي جرګې دي نو دا دی وی چې یا الله ما د داسې خلقو نه اوساته او زه تا غي د مخې تکوم ان نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم ان شاء الله غي سم نشي کوله بیا دې منډې دی وی راوي او ای داسې خلق چې غي منډې وی هر قسم منډې د دېشته چې په هیڅ باندې ونه شي کنه کله به د مناظرو د باونه مباونه کوي چې دا غي باندې نه کیږي پوهیږي چې مناظره نشم کولی کنه نا هغه وخت کې که په خپل مشر نه دی په خپله خو چې مشر وي لکه د فرعون په شان هغه وي ضرور یقتل موسی نو بیا به مشر ته خبره مخې ته کوي بره چې بایي یو سړی راوتې دی داسې فساد پوري یو ملک خرابېږي دا بوشي دا بوشي نو هغه چې سوچ والا خلق یې پویا نو هغې دا اول نه وګوري جاسوسي وکړي چې یاره واقعي دی دا ملک خرابوي روانې یې چې سوچ والا نه وي نو هغې را میدان ته شي اوهو بادشاهي به خرابه شي او غټو غټو خلکو ته وي بیا به د لمونږ ووټ نه درکوو نو بس هغې باندې دا دباو لوی دی که نه دا دباو پرې واچوي نو بس هغې وي بس نن سبا خو چې ووټ چا سره ډېر دی دا غاری ومني چې پای کسان دی وسره دوره دوره کسان دی وسره نو خلک هغه سره نو دا ردی دوره خبره لکه او چې کله خوار غریب دی او هغه سره خپل ځان دی کنه نو هغه ته ګران ده بیا هغه الله ته چې غوا هغه در نو پیژندل کني بیا ته نشته شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله الکافیه الشافیه کې وی زما زما واحدم د الله دین بیانوم قران او سنت سره زما کار دی نو هاذا و انی ممتحنن بأربعة وكلهم ذو أذغاني فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأرداني زما مقابلة کې سلور قسم خلق دي او یو یو شماره لري سورې نام کې عقبات کې حضرت ذکر کوم نو پای کې یو هغه قسم شماره لري چې کله دې په مناظره کې ناکام شي خبره مخامخ نشي کوله نو دی وی پښکو اله سلطانی بادشاہ ته خبر ورسوي بره خبر ورسوي هغې به کامیابی کو چې هغې بند کې پابندي پرې راولي دې ملک نه وشړي جلا وطنې کې او قولو له هذا یحل الملک بل هذا یزیل الملک مثل فلانی دا ورته ووایه چې دا سړی ګورې ملک بربادوي او د پلانکي په شانتې دی وطن حواله ورکوي چې هغه د ملک دشمني د هغه په شانتې به دا ملک خراب کړي نو فاقره من قبل اشتداد الامر منه بقوت الاتباع والاعوان دی وخت کې کټ کا او ختم کا حضور پر اواچو ځکه دا لا اوس کچن الګې دی او سبا چې د تنورونه جوړ شي نه بیا مقابله ګران شي دا همیشه د بار د یو شیر روان دی ترتیب د بادل پرستو مناظره دا غي د بونه بیا به کله وی وجنه مې اغم ناکام شي او چې کله دا صورت راشي کنه نو بیا مخې ورځي چرا خو را پوښونه وکړي شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې په دې غاړه باندې راته او کسان پوښو چې را دی خو خلق په قران او سنت باندې پوي هغه به یو لاس کې قران کریم نیول او بل لاس کې به بخاری یو خوا قرآن بل خوا حدیث لکه ټول امت متفقه فیصله ده چې اصح الکتب بعد کتاب الله البخاری امت اجماع ده په دې باندې شاو ولی الله وی قرآن کریم پسې په احادیثو کې که یو ډېر صحیح ذخیره کې دی شي کنه هغه بخاری دی ٹھیک ده انسان دی څه خبره یو پکې کمزوري نو خو د نورو په نسبت د ټولو نه اوچت بلکې علماوی داسې حدیث په دې کې نشته چې په هغې عمل نه شو امام بخاری رحمه الله د شپږو لکو احادیثو نه دا راوباسلي دي نه نیم زره احادیث د شپږو لکو احادیثو نه راوباسلي دي ښه سیر علام النبلا کې حافظ ذهبي رحمه الله لیکلي دي او بلکې دا هم لیکلي دي څو زره د ګڼو روایتو سره چې داسې حدیث نشته چې هغه حدیث به ما لیکو د هغې نه مخکې ما غسل نه کړي دوه رکاته مې نه کړي غسل به وکړو دوه رکاته به وکړو چې الله مال د نیکې توفیق راکړي چې زه صحیح بیان وکړم او صحیح سند سره هغه ذکر کړم سره د اوچتې حافظې نه چې الله والا ډېره لویه حافظه ورکړې وه او چې تراجم یې کړی لیکل که نه تراجم معنی هر حدیث دو حدیث څلور حدیث به هغې یو ترجمه لیکي معنی استنباط کړي د هغې نه چې احادیثو کې دا مسله را روانه هغې د ترجمة الباب وایي هغه لیکي علماء وی فقه البخاری فی تراجمه امام بخاری طول علم او پویا د تراجمو کې پر تر دننه نو ترجمه به چې لیکلنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې دغه روزه سره خوا کې ناستو او دغه د کې تراجم لیکلی دی ټول حافظ ذهبی وی الله دغه کتاب له سوره مقبولیت ورکو حالانکه دغه ډیر دشمنانو په هغه ځای کې یو عالمو لوی عالم دی حنفی محمد ابن یحیی محمد یحیی زهلی زهلی به وته وی هغه چې پوه شو چې دا خو ډېر لوی عالم دی په هره مسله پوه دی نو حسد خو دا شي که نه نو هغې بدنام کړه چې بدنامې کړه تر دې پورې چې امام بخاري د هغه ځای نه ووته بیا د بخارا حاکم سره یې خبره راغله تر دې چې یو ځل لمونځ یې کوو نږدې شاګرد دی هغوی ما ته یې وویل چې یا الله ستا دا ځمکه ما باندې سره د فراخۍ نه تنګه شوې ده نو فاقبضنی الیک ما خپل ځان ته واخلې میاشت لانه وه تېره حافظ ذهبي وایي چې وفات شو نو هغه خلق وګوره امام بخاري د هغه کتاب به یو لاس کې نیولی و قرآن بل لاس کې مولان چې پوه شو چې دی خو خلک پوه کوي حدیث ورته بیانې دي نو خو مونږ دې ډېر لرې ساتلي وو مونږ خو ته فکر کې راغلي دي او حاشه کې راغلي دي او مولا لیکلي دي او پلان کې سیب وي او دی خو د حدیث بیانې خلک رانه خرابوي دا خو زموږ ارته ختم شي نو هغې پې سل فتوې د کفر وکړې سو سل فتوې ښه ستا په دې نږدې ځایونو کې مونږ د چا نوم نه اخلو خو نه نو میراثي مولان دي میراثي مولان دا میراثي مولانو نیکونه چې کوم که نه دا هغې اوس هم هغه پتې پرتې دي ښه چې هغې پتې کړې وې د کفر شاه رحمه الله باندې دا په څه هغه خو دلته راغلی وو او د باچا خان کتاب لیکلی دی نن سبا چاپ شوی دی زما ژوندون دی که څه داسې ما سره رشته پروت دی د ژوند حالات یې ذکر کړي دي نو پایه کې یو خبره کړې ده چې کله سید احمد شهید بریلوی رحمه الله د هغه دعوت زور واغست او هغه مجاهد انسان او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د هغه مامور دی د هغه په امیر شریعت یې هغه مقرر کړی او شاه عبدالحی بډانوی رحمه الله او دا ټول د شاه ولی الله خاندان دی د هغه نوسي داسې کسان دي نو هغه وی داسې یو ځل د دې غاړې څوک یاد کړی دی چې هغه به ته راته د سید احمد شهید رحمه الله ډېر متبع او ډېر منونکي وو که نه نو هغه به هغه له ځان د دې ذهن رسوه هندوستان ته د هغه بیان لپاره څه وخت پالته بیا به راغی وی هغه یو ځل لاړ چې لاړ نو ډېر خفه او پریشان وو وی سید صاحب ورته وی چې ولې خفه یې ته خو نن پلان کې خان صاحب نن ډېر پریشان یې هغه پریشان په دې مه چې دې غلط سکانو حکومت وو په پلان کې ځای باندې داسې راتلم یو کلي باندې رالمه هلته د کوی نه ښځو اوبه ډکولې نه ښځو یو بل سره پښتو کې خبرې کولې نو ما خو یې دا خو پښتانه دي وی زه ولا خواله رالم وی ما ورته وی چې دا سو پښتانه یې وی ښځو ما ته داسې وکتل نو په جړا شوې وی چې مونږ پخ پښتانه یو خو د سکانو په زور باندې نیولي اوس هم دې بچي دي وی ډېر سخت خفه شوم چې ښځه مونږ پښتون سره دا معامله کېږي دا د دې وجه نه چې دا موحد دی دیندار دی نو شاه صاحب وی ښه اوبه شوي دي زه به دله برابر کړم د دې ځای نه لښکر تیار کړ شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه راغی هغې پیوال که نه نو دې غاړه د مولان شروع شو ښه د هغې خلاف وو ولی هغه نیک کار کوو که نه په دې نیت راغلی وو او خلک یې خبره وو چې دې د قرآن حدیث نه خبر شي که نه د دې نه به د ذلت دا څیز لر شي دې به برابر شي دې به چېرته بیا بې غیرتي نه کوي نو خلک ورته را دغه شو ښه او هغه غریب داسې بدنام کړ تر دې چې بیا له دې ځای نه وتېرې ستا د دې علاقې نه د هغه کسان مړه شوي دي بیا روستم کې اوس هم هغه جومات څه چې یې کښ پکړې وه بیا د شپې شپې وتېرې او خانان یې خلاف شو دا دوه څیز دا دوه ډېر خطرناک دي یو مولا یو خان مولا او خان دواړه یې خلاف شو چې خلاف شو نو هغه غریب د دې ځای نه ووته او مجاهدین چې ورته وي هلته کسان بیا د هغې نه پاتې شو بیا لاړ بالاکوټ کې شهید شي خو اوس هم د سکول کتابونو کې شته د بالاکوټ شهیدان که نه خو مقصد مې دا دی چې دا یې همیشه لپاره د خلقي په دنیا کې چې هغه خلق او عوام را پاري نو دې هم خلق را پاري چې ګورې دین دل بدلی فساد خورې نو موسی علی السلام یې اوس کو ربی و ربکو اوس دی وخت به الله یو ملګری درکې یو بدل کې خوکلک پي شیخ القران به الله دی وبخي یو کسره له پکار دی یو کی کپارې نه دی پکار دوه غره نه دی پکار یو تن پکار دی خو چې هغه په مسله خپوي او داغه مسله لپاره خدمت کوي مهنت کوي یو دا مسله د یو تن شروع ده او یو تن کولی شي ښه چې سوره غنیږي کنه نو دوه کار خرابيږي هغه یو تن را پاسې دی یو رجل مؤمن دی وګوره داغه بیان ده موسی علی السلام ملګری شو او د فرعونانو د فرعون د ترزی یو اچھا وی هغه سره په شورا کې ناس کوم داغه په خاصو کسانو کې وقال رجل مؤمن ويو سري ايمان والا من آل فرعون ده فرعونياننا يكتم ايمانه چې پټاوې ایمان تر دغه وخت تام يكتم ايمانه ایمان پټاو دي سړي ایمان پټاو ماناسو دا طریقه د دعوت دا چې په وخت د ابتدا د دعوت کې دا ضروري خبره نه ده چې دای د خپل مسلک خلکو د ښکارګیات ساته څه ضروري نه ده چې ته خامخا ښکارا کې چې داسې مو داسې مو دا خبرې کوم د پاره د دې چې هغه خلک د ابتدا نه نفرت ونکي او په دې چې څوک نه پوهېږي هغه د ابتدا نه خلک متنفر کی چې متنفر کی بیا څوک خوا نه راځي ها که خلک مطالبه وکړي چې ستا مسلک سره تر کوم جماعت سره تعلق ساتي نو بیا دې جواب کړي چې اننی من المسلمین لوګره مسلمان یم نور مسلکونه خبرې پرې ده ته مسلمان یم ا دې بیا وی او دا کتمان ګناه نه ده بلکې رخصت ده ځکه چې یو کتمان د حق دی چې بیان د حق نه کوي او بل کتمان د حال نه او په دې سره دا غی ایمان ته نقصان نه رسی د دې وجنه الله تعالی او ته مؤمن صفات ویلې دا مؤمن او ته ویلې ها دا سوره تم سوره مؤمن دی دا غد وږي او رسو غی ایمان ښکارا کړل کنه او کله داسې وخت کې اظهار د ایمان کوي نو غره د عظمت ته د دې وجنه په حدیث د ابوبکر رضی الله عنه کې دا راغلی علی رضی الله عنه قول دی چې والله ليوم ابي بكر خير من مؤمن ال فرعون ابو بكر دادا ال فرعون نو مؤمن نو غره دي ولي ان ذلك الرجل كتم ايمانه فاسن الله تعالى عليه اغه سړي ایمان تر څو وخت پورې پټکړو الله پاغه باندې خووي او هاذا ابو بكر اظهر ايمانه وبذل ماله اده خو بالکل ښکارا کړل او خپل مال خرج کړی داغه د پاره خپل وینم د الله درزاده لپاره دوی کړل نو دلته د یکتم معنا په پخولو سره دا ټیک دي چې بعض مفسرینو بکړي لیکن اصل معنا د ختم نه ده غوري اصل معنا د ختم ختم تاسو ټول ته مالې قاتم څه ته وي پټون کیده کنه خپل معنا دا ده اگر چې دغه معنا بعض د لغت کتابونو کې شته چې ختم هو معنا یې امسکه نو کتمان امساک ته وي قاموس کې لیکلي دي نو مطلب دا یکتم ایمان او مضبوطه وي ایمان خپل خو اگر دین فرار کړل چې یکتم ایمان او کوم دا وایو چې پټو یې ایمان دا خو خبره نه ده وینا سبدا خبرونه ده یو سړی په ابتدا کې خپل حال نه ذکر کوي او ضرورت ته هم نشته چې هغه ذکر کړي دا یو جدار چې دعوت په مقام کې ده زمونږ یو استاد او الله دې خصاتي اوس بومي چې ځل چې د مسلې تپوس کوو سمشتا محتمم دي او دې دی بنیانو کې په مسلې تپوس ته مخکاو خبره وکړه وی زمونږ دغه خبره ده خو یې کچرته ماخ تارکل نه دا ټول براته کافر وي وی دا ټول براته کافر وای خپلک موحد او خپلک عقیده والا او صحیح سره او سمشتا او خبر خپل کی تایید کی دا کسانو نور کولاوی کی بنه ځکه بنه کولاوی کی جګه ته خطر هغه سیس بده نزی نور پویږي نو دا چې خلک شته په دنیا کې نور خو موحد سره نو ټیک د پز عظمت عمل نه وکړي دا عظمت نه دی لیکن رخصت خو دې چې رخصت الله درکنه الله تعالی نه رانی سی پاغه بنه ګناه خو نه کنه کني بیا الله څنګه دا صفاتونه کوي اگر چې دا معنا کولی شي په دې مقام کې چې یک تم ایمانه معنا د خپل ایمان مضبوطه او هغه معنا بهتره نه دا او راجح نه دا غوره نه دا غوره هم دغه لږه کتم معنا خپل او کې چې یک تم ایمانه او هغه پټاو خپل ایمان خپل ایمان پټاو د دې وجنه په مقام کې هم دک معنا بهتره دا غوره ده چې یک تم ایمانه اغه پټاو ایمان خپل یا دمه معنا چې کې محفوظ ساتو کلکاو یې ایمان خپل سی وي رجل مؤمن د آل فرعون نه قال رجل مؤمن وی او نارینه ایمان والا من آل فرعون د فرعونیانو نه معنا تفکیر خپل د فرعون د تر زیاده او بعض مفسرین لیکلي چې هغه سره بډیر نزدې ناشته د دنوم شمعان دی چاوی نومه حزبیل دی چاوی نومه شمعون دی چاوی نومه حبیب دی اره نوم شي خو یو نوم دی او قران کریم نمونه نوم نه ذکر کړو رجل دی او ناری نه دی ناری نه کامل دی په ناری نه والی کې اتقتلون څه خبره وکړه چې کله فرعون دا وایي چې وژنه مې کنه ما پرې ده نه اوته اتقتلون رجلا آیا تاسو وژنه او داسې سړی آیا تاسو وژنه یو سړی اي یقول ربي الله چې وبوي چې رب زما الله دې مانه د دې وژنه وژنه من اي یقول ربي الله یو سړی تاسو ردی وژنه وژنه چې هغه وی رب نه الله دې وقد جاءكم بالبينات من ربكم او یقینا اگر اولی دی تاسو ته واضح دلائل واضح معجزه تاسو در رب د طرف نه دلائل پیش کړی دي تاسو هغه وژنه دک شانتی ابو بکر رضی الله عنه ویلو بخاری کی روایت راضی ابن کثیر اندل تراوله تفسیر کې چې ابن ابي معيط راغه نبی علیہ السلام د وګونه لاسی ونیسو او د سر ته سټ مبارک نه ولا صادر چا پیر کا غرضی فخنقه خنقا شديدا تای ولا ورته داسي او نبی علیہ السلام مونږ کو کنی نو چې په یو سکه والو نه خپل غیر کړو خو هغه کله مونږ په حالت کې شغو ته صادره چاو په دې کې ابو بکر رضی الله عنه راغه هغه ونی سو او دې کې ولا ورکړه وی تقتلون رجلا یقول ربي الله تاسو دا څه یو سړی وژنه د دې وجه چې هغه وی رب نه الله دې او تاسو ته واضح دلایل پیش کړی د معجزې خبرې مخه تشتا وحی مشتا نو بینات هم هغه وحی دلایل ته شامل او معجزات ته وَيَكُ كَاذِبَا دته ارخاوی وسو چیرې دا سړی بیا د روزین یا برشتین دونه خوله خالی کړه وَيَكُ كَاذِبَا کیدې دروغجن پالایې کذبو نو پد دې او پال د دروغو دد وَيَكُ صَادِقًا او کیدې رشتینې یوسف کوم بعضو الذی یعدکم او برسی تاسو ته بعد د آغازام نشې دی وعده کوي تاسو څخه او برسی دته واه کین تیر شو دا چې مضمونه ته سلبیخ کې کړه دې مقام کې سوال لاغې چرا رجل مؤمن ایمان ښکارا کو خبره وکړه نو فرعون ایمان تراغي یا په چا اثر وشو نه الله وی په دې به اثر کېدو اخو مشرکین دي په مشرکینو چې اثر کېږي ان الله لا يهدي ذات ادخال الهي وي او دا دغه سوال جواب یې اصل کې ها چې ان الله لا يهدي بشک الله هدایت نه کوي من هغه چاته هو مصرفون چې دې مشرکی کذاب او دروغجني امام قتاده رحم الله اے بے مصرف مشرک زاد المصیر کی ابن جوزی راوی دارنگ ابن جریر دارنگ نور علماء مخلو تفسیرون کی ویلو چې مصرف مشرک ته وی لکه لوی اسراف په دنیا کې شرک ته کنه نو مشرک ته ډیر دروغجن ته چې کذابی الله هدایت نه کوي یا قوم لکم الملك اليوم ظاهرین اوس اغیتا بیان په داسې انداز کوي چې نن خو تاسو زوروري شتمنیه خو که سبا د الله عذاب راغی نه بیا پس کوی نن خو تاسو غالب یې کی دی چې سبا له مغلوب یې دا دنیا را تاریخ داسې قومونه مخې ته راوستي دي چې هغه څو وخت پورې غالب او وروسته بیا داسې مغلوب شوی ذلیل شوی دي کنه چې ډېر بد حال یو یا قومي قوم زما لکم الملک اليوم تاسو لپاره بادشاہی د نن ظاهرین په لار دي زور اوري په دې ملک کې پمن ير سرنا من باث الله ان جاءنا نو څوک به مدد وکي مونږ سره دا عذاب د الله نه چې راشي مونږ ته مانه چې بچ کیږي مونږ څوک دی چې بچ بږي مونږ من باث الله ان سرنا مانه مدد را سره وکي چې بچوم کی کنه دا مانه لازمی وکا پمای ان سرنا نو څوک دی چې بچ بږي مونږ من باث الله دا الله د عذاب نه باث عذاب ته وي کنه ان جانا کچره راشي مونږ ته نو قال فرعون دلته اوس فرعون خبر وکړه چې د خوري رخي خبر وکړه څنګه چې په خلکو اثر وکي نو فرعون مې اسکه راو دنګل ښا دای کنه د دنیا کې ته چتا توحید مسله شروع کی یا بیان کې چرته چاته خبره کینو چې دی یو فرعون چې خبره دان دی په خبره کې قال فرعون فرعون وی ما اوریکم الا ما را مشوره نظر کوم تاسو ته مگر هغه چې مارا یې در کړی دا تاسو ته هغه مشوره در کوم چې هغه ځان لخوا خو نو ما ځان لشي څه خوخ نه کنه هغه تاسو لخوا کوم او ما اهدیکم الا سبیل الرشاد او نه خیم تاسو ته مگر لار د کامیابی وی د کامیابی لار ته خیمه فرعون ورته وی ښه دا وګورې په دنیا کې داسې خلق او خلق په دوکشي چې مړه هغه نه وي چې ما ځان له څه خوخ دی هغه تاسو له خوخ ومه او یې هغه دا نه وي چې تاسو ته نیغه لار خیمه ما اهدیکم الا سبیل نو وی وی خو وی دا خوړی او داسې وی خو چې سه پیش کړو نه هغه حدیثو قرآن وحی وه هغه نه خپلې عندي د مشرانو خبرې پلان کې سه بوی ډنګې سه بوی خاشه کې لیکلې دي زه داسې وایم وما احديكم الا سبيل الرشاد نو وقال الذي امن اغخبل خبرنا بنديخه يبلغي ابيدات كسان خطب خپل انداز نه بدله وقال الذي امن وی هغه کس چې ایمان راوړی و یا قومې و قوم زما انی اخاف علیکم مستخویف ورکوي ښه یقینا زه یریږم په تاسو باندې مثل یوم الاحزاب په شانته د ورځې د عنادیانو مانه په شانته د عذابونو دغې چې په هغه عنادیانو احزاب وی الاقوام المتحزبه هغه قومونه چې په ضد د انبیاو کې ولاړو که نه هغې باندې الله عذابونه را لېږلي دي نو زه هم ګورې یروم څنګه مثل دا به قوم نوح په شان د حال د قوم د نوح علیه السلام و عادینو د عادیانو و سمود او د سمودیانو والذین من بعدهم او هغه کسان چې راغلي وروستو د دینا وګوره که نه دا قومونه په دنیا کې اقوام مکذبه تیر شوي دي که نه نو د هغې څه حال شو کوم قسم عذابونه پرې راغلي وو اوس دې مقام کې سوال دارغه چې خدای دوره غټه زابونه پراله قوم د نوح علی السلام په طوفان هلاک شو په بو عادیان او سمودیان باندې زابون دا به الله چې د ظلم کړی په دې باندې معاذ الله وینا او الله یرید لري د ادخال وی بیا دا د دې سړي کلام نه لري ځکه مخکې تیروي چې دغه تودريګا او الله یرید ظلم للعباد او نو غواړي الله تعالی هیڅ ظلم کول په بندګانو دا دې په خپل ځان باندې ظلم کړی دی للعباد من علی العباد حروف جار دی او بل بمانه راځي ويا قومي او اي قوم زما اني اخاف عليكم يوم التناد يقينا زيريكم پتاسو دروازي دا आवाज ونونا دا قیامت پنومونو کې ونوم دي چې يوم التناد وته وي تناد معنا بغیر د ینه تناد دي ادا د عاصم ابو عامر ابن عامر او حمزه او قصائی و غیره قرا د غي لغت ته هم متواتر مشهور دي اگر چې چا په وصل او وقف کې یم ثابت کړی دا لکه ابن کثیر چې مشهور قاری دی دارنګ یعقوب هغه دا چې یوم التنادی یې پکې ظاهر کړی دا ابو بکر صدیق عبد الله ابن عباس سعید ابن المسیب ابن جبیر ابو العالیا ضحاک دا ټول سلف زمونږ مشران څو صحابه رضوان الله علیهم اجمعین او څو تابعین دی رحمهم الله دا یې خبره دا و چې تناد دی د دل باندې شد دی او ادا د به قول نه دي چې عربوي ند فلانن یا ند البعير معنا کله چې او تختی کنه سوريشي خلک وي سوريشي کنه دته وي يوم التناي د ذات روز چې خلک به سوريشي وي یو بل نه به تختی دا چې لاغې چې دال باندې شت شي غدل د ګوره په دال شت نشته خدای را دغه قراو کوي وسلې دا چې وي چې اني خاف علیکم يوم التنادي نو څه فرق نه راځي ګوره ها چې کنه خیرت کې فرق راغی یا مونږ کې څه نقصان شي کومون کې وي ایا ذاتو یوم التنادی نوم څه فرق نه لري دا مختلف قراءات دي کنه خودم ته مونږ چې کوم مشهور راغله لیکنه نو تنادی دی اور دې معنا د اوازونه دروازې د اوازونه نه د قیامت د ورځېونو قران کریم کې کنه دا پکند قیامت مونږ نه یوم تولون مدبرین پکم ورځ چې وګرځي شاک اونکی تولون عن المحشر مدبرین شاب وګرځوي تختیبا یا عن الموقف ته موقف نه بتخته وما لكم من الله من عاصم لبي تاسو له الله نه څوک بچونګه یا بسوکی چې تاسو له الله د عذاب نه بچکی او بیا ادخال لاغه دې مقام کې چرا دې د الله نه څوک نشي بچول کی دې شي څوک داسې چې هغه هدایت طرف تراولی دې چې فیصله به الله نکړي داغه د هدایت او هغه به زور وچلی نو به زور به هدایت تراولی وینا او مهد لله فما له من حال دې ادخال وي بیا ادخال لاغه وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ او سوک چه اللہ گمراہ حکیف مالہو منحاد نشت سوک اغلی ہدایت تراوستن کے اگرچه نبی علی نئی اگرچه دٹول انبیاء و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی نئی کنی ابو طالب تو ہدایت کڑو کنا چیو مات پا وقت کی ہوا یا غنی او آیت نازل شنک لا تحدی من احببت ولیکن اللہ یهدی من یشا دستا اختیار نئی چی چاہتا ہدایتو کے پیغمبرہ دا خود ما اختیار دے ذکه او فرمایل ومن يضل الله فما له من حال الله چې به لارې کې بیا څوک دې چې غبل لارې تراوي اوس وتا د مخکې بیا او تذکره کوي چې ګورم ما دا مسله نه وي مسله نه د خلق وته نه وي مسله وي خو دا ډیره ځان مسله ده ما قانون بیا هم کړی دا وګوره په دې علاقه مصر کې یوسف علی السلام تیر شو کنه نو داغه حواله ورغی ښا د موسی علی السلام نیکلو کې لګنه بلا ولقد جاءكم يوسف من قبل او یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام مخکې د دې بالبینات په واضح دلایل او واضح احکام فما زلتم فی شک نو همیشه وې تاسو په شک کې مما جاءکم به دا غنه چراوله او تاسو تاغه هغه چې سراوړو کنه تاسو په شک کې پراته وې تقریر کې د نیک سړي حواله ورکول پکاري کنه وګور افلان کې نیک سړي او غم دا مسله کړی دا دلیل نه بعض خلک نه پويږي نو ته خبره کې ندی وي ها شاه اسماعیل شهید ولې دلیل لیسو شیخ الاسلام نه تینه ولې دلیل لیسو ابن قیم چې دی وی دا دلیل لیسو ابن عربي چې وی دلیل دی افلان کوي دا خو دلیل نه دی دا تایید دی ته دلیل او تایید نه څه فرق نشي کولی دلیل خو هغه حدیث چې کوم ما پېښ کو دلیل خو قران نه آیت دی او د دې خلقو دا حوالی چې ورکی د نیکانو حواله دا را تایید د تاریخا چې وګور عظیم خبره کړې و عظیم دغه شانتي نظریه و دا عظیم دا قول و نو ځکه وی یوسف علی السلام هم تاسو ته مخ کې راغلی و دې مصر کې هغه دا مسله کړې ده حتی اذا حلقا تر دې چې کله هغه پیغمبر حلا وفات شو نو قلتم تاسو وی معنا علی سبیل التحسر دا افسوس په حال کې مو وی موزه القرآن کې وی چله یا باث الله من بعدی رسولا چرې بارونه لیږي الله رسو داغه نه داسې پیغمبر چرې بارونه لیږي خو یو سړی و یرا کور په ژوند کې نه منو چې کله مړ شو نو اوس هغه ډېر محترم شې ژوندې وم تاسو وښتې وم په کار اوس مې سره خپل وای د قبر کاني اوس هغه معزز شو محترم شو د خلکو په نظر کې ډېر اوچت شو نو یا یوسف علی السلام راغله او بیان کړه او چې وفات شنه تاسو وی اوس په داغه پشان کس چې تراشی دا افسوس هغه کړه علی سبیل الله یو معنا پکې دا ده زما معنا پکې دا ده چې حتی اذا الک تر دې چې کله هغه مړ شو وفات شو د دنیا نه لاړو رحلت یو کو نو قلتم تاسو وی بدماشیم کولا دا اوس بل قول شو چې لن یبعث الله من بعدی رسول چرې بارونه لګي الله رسول هغه پیغمبر زخلاص شو ته مړ او په کوپر حق لاک شوای والا معنی دلته کولی شي والا تعبیرات مفسرین نه نقل کړي کذالک دا بیا ادخال کذالک معنی لذالک دا حروف دیو بل په معنی راځي د دې وجنه دا کاف تشبیه نه دی بلکې دا لام اجلی په معنی لذالک دا دې وجنه چې دا خبرې کوي کنه چې نیکان وته مسلې کوي هغه نه مونی چې کله هغه دنیا نه لاړ شي کنه نو دې بیا افسوسونه کوي یا چې د دنیا نه لاړ شي وفات شي نو دی شکر دی چې خلاص شو دی بل بران شي او بس پیغام شو دی نه الله وی د دې وجه نه یذل الله بلاری کوي الله من هو هغه څوک چې هغه مصرف تیر وتون کې د حد نه مشرکی مرتا پوخ شکی بدتی هم دی هم بګه شرک دی هم بګه بدعت دی کنه نه الله دغه خلق گمراهی بلاری کوي اړ یې دا څوک دی نور تفسیر لکې چې خلق یو پیجنی کنه الذين يجادلون في آيات الله الذين داغ کسان دی یجادلون فی آیات الله چې جګړې کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر څه د دلیل نه آتاهم چې راغلی دی تا سلطان ویل دی ګوره ها اسی دلیل نه اسی دلیل عربی د دې سره شته ما م مبتدع الا ما هو دلیل دا چې د دې نشته چې هغه تر دلیل نه خو دلیل ته به ګوره کنه چې د څه پېښ کړو ما دا پېښ کړو پلان کې مولا هم پېښ کړی دی مولا اخ حدیث ته ته به حدیث ته نه ګوري بغیر سلطان اصل کې هغه دلیل ته وایي چې په خصم باندې پاغه تسلط راځي او هغه وحی دلیل دی قرآن او سنت قرآن کې راغلی دی حدیث کې راغلی دا سلطان دی او چې کله قرآن او حدیث کې نشته د چا وینا د چا گفت حاشیه کې لیکلي کتاب کې لیکلي دي نو کاغه د قرآن او سنت موافق او تایید شو او که موافق نه وو نو هغه دلیل نه دی خاصي شوبه خونده کېده سلطان نو چې دي سره او دي بیا هم لګیا وو په شرک او بدعت کې اخته وو کابور مقتن عند الله ډیره غټه د غوسې خبره ده د الله په نیز باندې وایند الذین آمنوا داغه کسانو په نیز ایمان راوړل دي ایمان والا ته هم ډیر بد ګوري ښه داسې کس ته چې کله د الله په آیاتو کې جګړه کوي وحي کې جګړه کوي د سره وحي دلیل نشته ډیره ځان غږیږي نو ایمان والا په نظر کې هم ډیر زیات معتوبی کنه ځکه وی کبر مقتن د الله په دربار کې ډیر د غوسه خبره ده او د ایمان والا په نظم ډیر د غوسه خبره ده چې یو سړی وحی دلیل ته غاړه نګري او داغه مقابله کې بل څه پیش کوي هغه له داسې حال راشي چې یو سړی لګي هغه مصرف دی مشرک دی مرتاب دی شک کوونکی دی د الله آیاتونو کې جګړې کوي دې ته پاندې والی دی دا هولي وی دا ځکه کذالک یتبع الله دا شانتی مہر وی اللہ علا کل قلب متکبر جبار پٹول زلو دا متکبر سرکش باندی اور علا کل قلب متکبر دا سنوی لی چا علا کل قلب متکبر چا پہر زلو متکبر جبار باندی نا په ټول زړه د متکبر جبار باندې دواړو کې ډېر فرق دی ښه د دې وجه نه ډېر کسان معنا کې غلط شي ناغې زوی معنا داسې کوي وی علا کل قلب متکبر جبار په هر زړه چې متکبر او جبار دی دا خدا د قلبین معنا وکړه او په هغه صورت کې قلبین موصوف دی متکبر نه صفت دی دلته خو حالت د اضافت دی خو که ته پوهېږي په نحوه قاعده باندې پوهېږي علا کل قلب متکبر په ټول زړه د متکبر جبار چې سرکشي کم سړی چې تکبر کوي کم سړی چې سرکشي کوي الله دا هغه په ټول زړه باندې مهر وي په ټول زړه د متکبر سړی په ټول زړه الله مهر وي ټول زړه باندې مهر د ار متکبر په مهر لګول مراد نه دی د متکبر په ټول زړه باندې مهر لګول مراد دی دواړو مانو کې فرق دی ګوره ښه د متکبر په ټول زړه باندې الله مهر وي الا کل قلب متکبر جبار د دې وجه نه د دې نه دا پته ولګی دا چې یو سړی تکبر کوي تکبر معنی سو د حقوق الله نه مني جبار هغه ته وایي چې حقوق العباد نه مني تکبر هغه ته وایي چې حقوق الله د هغه خلاف کوي جبار جباریت دې ته وایي چې یو سړی د عبادت حقوق ضایع کوي د بندگانو معاملات خراب کوي نو دا چې سړی په زړه باندې الله مهر وایي چې مهر په وایي نو ظاهر دا هغه ته حق بیان نه وځي نه ته خیر روزي نو ته خیر نه وځي یا وته ګورې ولقد ارسلنا یقینا را لګلې موږ موسی موسی علی السلام به آیاتنا پایاتون خپل او سلطان مبین او په معجزه کارام الى فرعون او حامان او قارون فرعون ته حامان ته قارون ته فقالو دې ټولوې ساحر دا خو جادوګر دې کذاب ډېر دروغجن دې فلما جاءهم بالحق من عندنا کله چې راغله دې ته حق مانا وحی زمون ده طرفنا قالو نو دی سوی دیوی اقتلو ابنا الذین آمنو ماه او وجنه زامن داغ کسانو چی ایمان راولی ده ملگرتیا که ده ملگر و زامن ولو وجنه او استحیو نساهم او حیا و آخلی ده زنانو ده دی وما کید الکافرین الا فی ضلال او نو چل ده کافرو مگر پا برباده که وقال فرعون اوه فرعون ضرونی ما پریگ ده اقتل موسا چی وجنه موسا علیہ السلام ولید ربه او مدد دی اوغاړي دی درب خپلنا دعا دی اوغاړي درب خپلنا یو معنا یا ولید ربه او خیری دی وکړي د الله دی اوغاړي زما د پاره چې مال عذاب راکی ولید ربه خیری دی وکړي ماته مونږ ته انی اخاف یقینا زیریګم ان یبدل دینکم چې دی په بدل کې دین ستاسو او ان یظهر فی الارض الفساد یا بخکاره کې په دې ملک فساد موسی علیہ السلام وی وقال موسی وی موسی علیہ السلام انی عزت بربی وربکم یقینا ما پنای غخت د پرب خپل او پرب ستاسو من کل متکبر د هر لوی کوونکی نه لا یؤمن بیوم الحساب چې ایمان لري پر ورځ د حساب وقال رجل مؤمن او یو سړی ایمان والا من آل فرعون د آل فرعون د آل فرعون د فرعون د نسل نه دا غید قومنا ده قوم ده فرعوننا یا داسی وای من آل فرعون ده فرعونیانونا یکتمو ایمانه چه اغا پتو ایمان خپل تا دغا وقتا اتقتلون رجولا آیا داس وجن یو سڑے این یقول ربی اللہ چو بوئی چه رب زمان اللہ دے یا داس وجن یو سڑے ده دی وجی چو بوئی چه رب زمان اللہ دے وقد جاکم بالبینات من ربکم او حال دا چې راولی دی تاسو ته واضح دلائل واضح آیاتونه واضح معجزه تاسو در رب طرفنا وین یکو کاذبا کیدې دروغ جن فعلیه کذبو نو پد دې وبال د دروغ ددو وین یکو صادق نو کیدې رښتینه یوسفکم نو برسی تاسو ته بعض الذی یعدکم بعضی داغه عذاب نه چې وعده کوي تاسو څخه ان الله لا یهدی بشک الله هدایت نه کوي من هو مصرف اغه چاته چې دی مشرکی کذاب لري دروغجن یا قوم ای قوم زما لکم الملک اليوم تاسو بادشاہی دنن ظاهرین فی الارض چې زور اوري په دې ملک کې په دې ځمکه کې فمن ينصرنا من باس الله نو سوګ دې چې بچ بکی مونږ د الله د عذاب نه ان جا انا کراشی مونږ ته قال فرعون او فرعون ما اوریکم الا ما ارا ما اوریکم الا ما ارا زو مشوره نه در کوم تاسو ته مگر هغه چې مارا یې در کړی دا یا هغه چې زه غنه مزه وینم او ما احدیکم او نه خیم تاسو ته الا سبیل الرشاد مگر لار د هدایت لار د کامیابی وقال الذی آمنا او هغه کس چې ایمان راوړ یا قوم ای قوم زما انی اخاف علیکم یقینا زیریګم پتا سو مثل یوم الاحزاب فشانت دروزی د عنادیانو فشانت د عذابونو د عنادیانو مثل د قوم نوح فشانت د حال د قوم د نوح علیہ السلام او عاد او سمود او د عادیانو سمودیانو والذین من بعدهم او دا کسانو چې رستو داغینو وما الله يريد ظلما للعباد او نو غواړي الله هیڅ ظلم کول په بندگانو خپلو و یا قومي او قوم زما اني اخاف عليكم يقينا زيريكم پتاس يوم التناد دا غروزي دا وازونو نه يوم تولون مدبرين فكم رسيو بغرزه شاكونكي مالكم من الله من عاصم نبي تاسو له الله نه سوک بچكونكي او من يغل لله او سوک شي الله به لاري کی فما له من هات دنیشت سوک اغلا پا لار روانه انکے ولقد جاکم یوسف من قبلو او یقینا راغل او تاسو تا یوسف علیہ السلام مخ کی دادے بالبینات پا واضح احکامو واضح موجزو واضح دلائلو فما زلتم فی شکن امیشو احتاسو پا شک مما جاکم بے داغین چراول او تاسو تاغو حتا اذا حلکا تردی چکلاغ او فات شکل تم نتاسوی لن یبعث اللہ من بعده رسولا چھرے برون لگی اللہ رسو داغنا بل پیغمبر کذالک یذل اللہ من ہوا مصرف مرتاب دغشان بیلاری کی اللہ غصوب چیوی دحد نتیروتون کے پوخ شک کون کے الذين كسان يجادلون في آيات الله چه جگڑی کی پایاتون دا اللہ کی بغیر سلطان اتاهم بغیر دسو وحی دلیل نا بغیر دسو مضبوط دلیل نا چراغلی دیتا کبر مقتن عند الله ډیر غټه د غوسه خبره ده پنیز د الله تعالی و عند الذين امنوا پنیز د ایمان والو پنیز دا کسانو چې ایمان راوړل کذالک تک شانتی یطبع الله مهر وی الله علی کل قلب متکبر جبار پټول زړه د متکبر سرکش باندې